50 languages. 29. ثواني. في المطعم. 1. På restaurant. 1. هل هذه الطاولة شاغرة؟ dette bordet ledig? من فضلك لائحة الطعام. Kan jeg få menyen? بما تنصحني؟ Hva vil du anbefale? أريد كأسا من الجعة. Jeg vil gjerne ha en øl. أريد مياه معدنية. Jeg vil gjerne ha mineralvatten. أريد عصير البرتقال. Jeg vil gjerne ha appelsinjuice. أريد فنجان قهوة. Jeg vil gjerne ha kaffe. أريد القهوة مع الحليب. Jeg vil gjerne ha kaffe med mjølk. مع السكر من فضلك. Med sukker, du snill. أريد فنجان شاي. Jeg vil gjerne ha en te. أريد الشاي مع الليمون. Jeg vil gjerne ha en te med sitron. أريد الشاي مع الحليب. Jeg vil gjerne ha en te med mjølk. لديكم سجائر؟ Har du sigaretter? لديكم منفضة؟ Har du et askebeger? لديكم ولاعة؟ Har du fyr? تنقصني شوكة. Jeg mangler en gaffel. ينقصني سكين. Jeg mangler en kniv. تنقصني ملعقة. Jeg mangler ei skei.